Book 2 52 52 52 في المتجر في مغازينا وف مغازينا هل نذهب إلى متجر؟ اوتيدم لي في مغازينا؟ Ще отидем ли в магазина? Ямбари ан атасавак. Трябва да направя няколко покупки. Трябва да напазаря няколко покупки. Уриду шира ал кафир. Искам да напазарувам много неща. Искам да напазарувам много неща. أين اللوازم المكتبية؟ Къде са канцеларските изделия? Къде са канцеларските изделия? أحتاج لظروف وورق خطابات. Трябват ми пликове и хартия за писма. Трябват ми пликове и хартия за писма. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Трябват ми химикалки и маркери. Трябват ми химикали и маркери. أين الأثاث؟ Къде са мебелите? Къде са мебелите? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Трябват ми шкаф и скрин. Трябват ми шкаф и скрин. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Трябват ми бюро и етажерка. Трябват ми бюро и етажерка. أين لعب الأطفال؟ Къде са играчките? Къде са играчките? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Трябват ми кукла и плюшено мече. Трябват ми кукла и плюшено мече. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Трябват ми футболна топка и шах. Трябват ми футболна топка и шах. أين أدوات العدة؟ Къде са инструментите? Къде са инструментите? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Трябват ми чук и клещи. Трябват ми чук и клещи. أحتاج إلى дрел ومفك. Трябват ми дрелка и отверка. Трябват ми дрелка и отверка. أين المجوهرات؟ Къде са бижутата? Къде са бижутата? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Трябват ми гердан и гривна. Трябват ми гердан и гривна. أحتاج إلى خاتم وحلق. Трябват ми пръстен и обеци. Трябват ми пръстен и обеци.